Sala koncertowa Hollywood Palladium, mieszcząca się przy Sunset Boulevard w Los Angeles, numer 6215. Tam właśnie ta kultowa sala się mieści. Na scenie Nine Inch Nails, Jesus and Mary Chain, którzy to wydali właśnie płytę z tych przedstawień, bo tak jak powiedziałem, było ich kilka. Sometimes, Always i Amputation. Dzisiaj to tylko dwa nagrania z tych 17. Już teraz mogę Państwu zdradzić w tajemnicy, że jeżeli mają Państwo ochotę na więcej materiału z tego właśnie koncertowego wydawnictwa, no to zapraszam do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc w przyszłym tygodniu. O, to taka zapowiedź i odkrycie pewnej karty już teraz. Tymczasem 3 minuty po godzinie 2. Witamy Państwa w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Witamy razem z Ianem Brownem. Zastanawiam się, czy Jan Brown wystąpi jeszcze kiedykolwiek na żywo z zespołem. Tak trochę to z przekąsem teraz powiedziałem, bo przypominam Państwu, że podczas jego ubiegłorocznej trasy w Wielkiej Brytanii artysta wystąpił solo, tylko muzyka z podkładu i on. I teraz podczas jednego z festiwali muzycznych, na których występował podczas tegorocznego lata, sytuacja się powtórzyła. A przecież z zespołem to z zespołem, panie Ianie, prawda? No, nie zmienia to faktu, że nagrań Jana Browna słuchaliśmy, słuchamy i będziemy słuchać. Thank you. Rok 1999 i wspaniała płyta Golden Greats Jana Browna. No nie będę ukrywał, że od tej płyty rozpocząłem swoją przygodę i swoją miłość do muzyki tego artysty. No i znowu wypada wspomnieć program Trójkowy Ekspres, który pojawiał się na antenie radia właśnie w tych czasach, a było to 23 lata temu. Jan Brown, druga płyta. Piękne wspomnienia, piękna okładka i piękna muzyka i piękne były te koncerty, mimo tego, że bez udziału zespołu. Nie wiem, czy Państwo zauważyli szlak, który obraliśmy dzisiaj w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, bo najpierw The Jesus and Mary Chain, teraz Jan Brown. No to teraz czas na panów z Glasgow. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. We want to be free to do what we want to do. just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Gdzieś kiedyś w poważnej muzycznej gazecie dziennikarz napisał, że to jeden z najbardziej imprezowych utworów, jakie w życiu usłyszał. No, może coś w tym jest. Chciałem tylko powiedzieć, że początek lat 90., kiedy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, wybuchła wielka rewolucja grunge'owa, wybuchła wielka bomba w Seattle, to w Europie też przecież działy się niesamowite rzeczy, jak na przykład wydanie tej oto płyty, rok 1990. Pierwszy i bez wątpienia jedne z najważniejszych kamieni milowych w dziedzinie muzyki rozrywkowej w Wielkiej Brytanii. Primal Scream, Screamadelica. No i jeden utwór lepszy od drugiego i od czegoś trzeba było zacząć. Loaded dzisiaj w tej albumowej wersji 7 minut i 2 sekundy. 20,5 minuty po godzinie drugiej. Tak, Wielka Brytania. One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. So then I move my hand up from down by my side. It's shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say, telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. To jeszcze wspaniałe początki, pierwsza i druga płyta The Streets, Mike Skinner, prosto z Wielkiej Brytanii, Dry Your Eyes. Oj, kiedy to było, jak miło wracać do takich nagrań. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pani Aleksandra napisała, w dzień afrykańskie upały, w nocy wcale nie chłodniej. Leżę i marzę o czymś białym z nieba. Nie, no teraz to na pewno się nie zgodzę. How deep we would drop. Something like a chain that is plain, and how links like we needed a shake-up. This is not a game, it's a shame how you played it. I had to say it. How to Replace It, tak zatytułowany jest album, który formacja Deals wydała w lutym tego roku i tak wróciła po kilku latach z bardzo dobrym wydawnictwem. Z bardzo dobrym wydawnictwem, mam nadzieję, wróci też formacja Big Thief, bo na 20 października szykuje nową płytę. Vampire Empire. Mam nadzieję, że tak jak ten singiel, płyta będzie również udana. Tylko ciekawe, czy będzie taka długa jak poprzedniczka. Bo przecież ta ostatnia płyta trwała, trwała, trwała i trwała. 28 minut do godziny trzeciej. Taką refleksję ostatnio miałem a propos muzyki duetu Kwiat Jabłoni, że odkąd zmienili wytwórnię, to ich dźwięk, ich brzmienie i piosenki troszeczkę się zmieniły. Nie wiem, czy państwo są tego samego zdania. Z Znowu zamykam drzwi, na noc przekręcam czwarty spust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżących ust. Szczelin i pęknięć brak, pozamykany szczelnie dom. Na zewnątrz wszystko gra, a w środku nie wiadomo co. Odkąd pamiętam, meble spadają i trzęsie się tak. Przed domem spokój, aż słychać najlżejszy wiatr. Nie umiem dziś, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów mi się śnisz i że nie mogę podejść. Starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian. Czy starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian? A może to tylko ja słyszę więcej takich elektronicznych aranżacji niż tych folkowych, do których nas przyzwyczaił duet Kwiat Jabłoni. Nie wiem, zobaczymy jak cała płyta. 23 minuty do godziny trzeciej. To teraz takie mikro zakończenie, bo mikro music z górnej półki i jeszcze raz mikro hard debiut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A my dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia w piątek o pierwszej w nocy. Prosiłam, mam, Boże! Polskiego Radia.